Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, Ekonomik Gidişat'ı programın adı da bu zaten. Giderek daha da ciddi bir şekilde ele alan birçok yorum da çıkıyor. Öncelikle ben şeyi de hemen bir çerçeve olarak sorayım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı değişti kısa bir süre içinde ikinci defa. Sonra Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak istifa etti sağlık sebepleriyle. Ancak Türkiye TVF'de başkan yardımcılığı görevini devam ettiği de söyleniyor. Varlık fonunda. Evet. Varlık fonunda. Bir bunlardan bahsedeyim. Yakında da faizlerin açıklanacağı ve bugün bekliyorum. Bugün açıklanacak değil mi? Biraz da ondan konuşabiliriz. Daran Acemoğlu da Türkiye 2000'lerden daha kötü bir konuma geldi. Demokratik kurumları büyütmemiz gerekiyor dedi ve zor bir süreç olduğunu. Buna da değiniriz çünkü 15 gün önce konuştuğumuz Asaf Savaş Akat'la birlikte sizin hazırladığınız kitapta da makalesi de buna değiniyordu. Evet. Yanılmıyorsam Daran Acemoğlu'nun Turkish Economy at the Crossroads. Tamam, şimdi sende. Söz bende. Şimdi durumu sen girişte fazla zamanın, daha doğrusu zamanı fazla kullanmamak için kestirmeden gittin. Bence durum karmaşık. Yani bir taraftan tamam ekonomi yönetimindeki kilit şeyler, yüksek bürokratlar, bir tanesi tabii Merkez Bankası Başkanı, diğeri de Hazine ve Maliye Bakanı, bunlar değişti. Ama aynı zamanda büyük bir iddia ortaya atıldı. Bu değişikliklerin bizzat Cumhurbaşkanı bu değişiklikleri diyor ki muazzam bir reform hamlesine karar verdik. 18 yıldır neyi bekleniyordu? Tabii bu biraz da alay konusu oldu ama hem hukukta hem işte demokraside hem ekonomide büyük bir atılım yapacağız ve Türkiye artık şey demiş, vites yükseltme değil, araç değiştireceğiz demiş. Evet. Yani daha süratli bir araç oluşturuyoruz. Onunla Türkiye şahlanacak. Şimdi tabii bu insanı biraz tebessüm ettiriyor, en hafif deyimle. Ama aynı zamanda ne yapmaya çalıştığı da büyük merak konusu. Nedir strateji, yeni strateji? Bunun üstüne pek çok yorum oldu dediğin gibi. Şimdi ekonomiye tabii odaklanacağız. Siz hukuk, demokrasi, diğer Açık Gazete söyleşilerinde, programlarında zaten konuşuyorsunuz. Tamam, tabii demokrasi ve hukukun ekonomiden de tamamen bağımsız olmadığını da aklımızda tutalım. Ekonomiyle devam edelim. Şimdi bir kere tabii neden böyle bir 180 derece adeta dönüş? Çünkü dedi ki acı reçeteyle uygulamaktan etmeyeceğiz. İmtina etmeyeceğiz, kaçınmayacağız yani. Buna cesaretimiz var. Şimdi acı reçete de benim tabii insanları irkiltiyor. Çünkü bir en yüksek karar alıcının, hatta tek karar alıcının, Cumhurbaşkanı'nın, bir siyasetçinin, ülkeyi yöneten siyasetçinin acı reçete deyimini kullanması daha doğrusu tuhafıma gitti. Genelde politikacılar, yani hükümet başkanları veya işte başkanlar böyle durumlarda, yani ekonomi çıkmaza girmiştir, kaynaklar tükenmiştir, acilen taze kaynağa ihtiyaç vardır. Bu taze kaynakta malum IMF en düşük ve uzun vadeli bir şeyle, faizle bu kaynağı sağlayıcı kurum olduğu için uluslararası kurum, genelde IMF'le gidilir, anlaşılır. Ondan sonra ve hiçbir zaman acı reçeteden söz edilmez. Bunu muhalefet acı reçete der. İşte muhalif basın, tabii yorumcular acı reçeteden söz ederler. Bu artık yerleşmiş bir deyim. Sorumlu siyasetçiler istikrar programı der. Şimdi bu da doğrusu tuhafıma gitti. Ama insanın kafasını karıştırıcı demeçler, söylemler burada da bitmedi. Şimdi bugün işte malum para politikası kurulu toplanacak. Yeni başkanın, Yağcı'nın başkanlığında ilk kez bütün piyasaların, ekonomik aktörlerin beklentisi düne kadar yürütülen negatif reel faiz politikası, yani ya da isterseniz buna gevşek para politikası ya da aldırmazlık politikası diyelim kura yönelik, bunun 180 derece değişmesi, yani kökten değişmesi bekleniyor. 400, en az 400, çünkü zaten ağırlıklı fonlama oranı, bu işte malum bir haftalık repo var esas politika faizi Merkez Bankası'nın, onu zaten kullanamaz hale gelmişti Merkez Bankası, çünkü o 10-25'te %10-25. İşte öbür koridor, şimdi çok teknik ayrıntılara girmeyeyim, aslında işte geç pencere likiditesinden ya da günlük şeyden o faizleri yükseltmişti, o fonlama faizlerini. Ama fiilen %15'e dayanmış durumdaydı. Şimdi piyasalar diyorlar ki eğer tutarlıysalar, gerçekten para politikasında köklü bir değişiklik olacaksa en azından 15'e çıkartmaları lazım haftalık repo faizini ve bu faize esas kullanmaları lazım. Bunlar normal, dışı açık bir piyasa ekonomisinde yapılması gereken işler. Kaynaklar tükendiyse, kur alıp başını gittiyse, ki bu tabii enflasyonu azdırmaya başlamıştı. Zaten düşmüyordu, çok katı bir enflasyon. Şimdi buradan ne karar alınacağı bugün dolayısıyla önemli. Ama bu sadece şey açısından önemli. Yani bu hani denize düştüler, yılana sarılma deyimi vardır halkın. Denize düşen yılana sarılır. Şimdi denize düşüldüğü için acaba yılana mı sarılacak? Dolayısıyla yüksek bir faiz artışına yeşil ışık yaktı mı Cumhurbaşkanı? Bunu göreceğiz. Doğrusu bunu göreceğiz ama düne kadar kendi kendime diyordum ki evet, yani nasıl 2018 Eylül ayında, o zaman da son defa demişti, faiz artışı günü para politikasının toplantı 13 Eylül'dü galiba, günü sabahı özellikle bir söz almıştı ve demişti ki, bir yerde bir konuşma yapmıştı gene, demişti ki yani öyle ima etmiştim, son defa izin veriyorum bu faize. Malum faiz enflasyonun ana sebebidir, bu kabul edilir değil falan, onun için sabrımın sonuna da geldim demişti. Neyse, iki yıl sonra aynı noktaya döndük. Gene Yağcı'ya acaba bir defalığına yap ama ondan sonra gene esas bizim inandığımız politikaya döneceğiz mi dedi, yoksa Yağcı ben ancak şey şartıyla, benim elimi kolumu serbest bırakmanız şartıyla bu görevi üstlenebilirim mi dedi, onu bilmiyoruz. Onu ileride anlayacağız. Ama dün dediğim gibi, dün gene bir kafa karıştırıcı tuhaf çıkış oldu Cumhurbaşkanı cephesinde. Dedi ki yüksek faizde yatırımcılarımızı yüksek faizin altında ezdirmeyeceğiz, ezdirmemeliyiz. Şimdi bu ne demek oluyor? Yani faizleri yükseltin ama yatırımlara biz devlet desteği mi vereceğiz demek? Yoksa faizleri öyle çok da abartmayın, şimdilik idare etsin, idare edecek kadar yükseltin, sonra bakarız mı anlamına geliyor. Neyse, bir lafın kısası şunu söylemeye çalışıyorum. Hala büyük bir, bana sorarsanız, belirsizlik var ve bu da tabii tamamen kaybolmuş olan güveni, ekonomiye yönelik kaybolan güveni hem yerli hem yabancı yatırımcılar açısından hem vatandaş açısından telafi edecek bir şey değil bugünkü karar. Bekleyip görelim, bir dahaki programda bakarız, tekrar tartışırız. Ama diyelim ki hakikaten ciddi bir piyasaların beklentiği gibi bir yüksek faiz artışı oldu. Dolar zaten, piyasalar bunu öngördüğü için kur da biliyorsunuz düştü. yani faiz artışını beklemedi. 8.5'a dayanmıştı. Şimdi galiba 7.70 civarında işte evet. Salınıyor. Şimdi tabii kur herkes ilgilendiriyor bir anlamda. Yani sıradan vatandaşı bile vatandaştı çünkü tasarruflarını ne yapacağını bilemiyor. Dolar da mı tutmaya devam etmeli? Faizler artarsa tabii bu mevduat faizlerinin de artışını getirecek. Türk lirasına mı geçmeli? Ama esas tabii enflasyon açısından da çok önemli kurun bu seviyede tutulabilmesi. Yoksa alıp başını gidecekti. Yani sonuçta bir yangın çıktı. Daha doğrusu yangını çıkarttılar. Son 1,5-2 yıldır. Tabii daha uzun süredir aslında kurumlar açısından çöktü Türkiye ekonomisi. Ve şeyini kaybetti. Dinamiklerini, büyüme dinamiklerini kaybetti. Buna birazdan geleceğim. Böyle bir şeyden sonra yangın çatıyı da sardıktan sonra nihayet biz bunu mevcut şeylerle söndüremeyiz. Elimizdeki araçlarla ve de yanlış politikalarla. Onun için şimdiki şeyi de elden bırakmadan yüksek büyüme hedefini, yüksek istihdam artışı, işte şahlanmadan kasıt bunlar. Şimdi ne yapalım? Öyle bir yapalım ki adeta yani şapkadan tavşanlar çıkartalım. Hem şey bir süre için acı reçeteyi içirelim ama sonra tekrar acaba şeye mi dönecekler? Gene bu son iki yılda, üç yılda yaşadıklarımıza mı dönülecek? Yoksa iddia edildiği gibi gerçekten ya bu biz çıkmaz yola götürdük, biz şimdi fabrika ayarlarına dönelim. Bu başkanlık sistemi de zaten çok etkili değil galiba. Kendi kendilerine değerlendirdikleri zaman muhtemelen böyle söylüyor olabilirler. Üstelik şey garanti değil. Bir dahaki seçimlerde kazanmak. Çünkü bunu ben zamanında yazmıştım bu başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmi adı getirildiğinde yeni anayasayla birlikte aslında çok ciddi bir şey yaratmıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı açısından çok ciddi bir tehdit yaratmıştı. Çünkü birden çıtayı %40'lardan bir malum eski şeyde parlamenter rejimde Adalet ve Kalkınma Partisi %40'ın üstünde oy aldığı takdirde eğer onu takip eden ikinci parti de bayağı aşağılarda bir yerdeyse rahatlıkla parlamentoda çoğunluğu sağlıyordu. İktidar devam ediyordu. Şimdi sen Cumhurbaşkanlığı sistemi diye şeye geçince Cumhurbaşkanı'nın halk oyuyla seçilmesi üstelik iki tur tabii ki çok normal birden çıtayı %51'e çıkarttı. Şimdi geçen sefer tamam %51 küsuru ancak buldu ama bu sefer birçok anket gösteriyor ki bu da garanti değil. Şimdi dolayısıyla acaba esas temel sorun, daha doğrusu temel soru, sorun demeyeyim de başlıca soru o noktada acaba şey mi, tamamen dümeni farklı bir yöne mi kırmaya karar verdi? Yani acaba daha şeyin Cumhurbaşkanı'nın gene yetkilere sahip olacağı ya da başbakanın bir şeye mi yönelecek? Parlamenter sisteme böylece karşıdaki millet ittifakını çökertecek. Hem bir ihtimal yüksek sesle düşünüyorum. MHP evet. Prangasından, Milliyetçi Hareket Partisi prangasından da bu sayede kurtulacak mı? Bu tabii bunları yaparken bu adalet yargının geldiği şeyi de uzun uzun anlatmama gerek yok. Açık Radyo izleyicileri çok iyi biliyorlar nasıl bir perişan halde olduğumuzu, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda nasıl keyfi kararlar rahatlıkla empoze edildiği yargıya. Bunları da düzeltmek gerekecek. Artık kaynak sadece faizi hadi diyelim bugün ciddi biçimde arttırıldı. Malum carry trade çalışmaya başlar. Türk lirası faizleri de yüksek olacağı için uzunca bir süre önümüzdeki dönemde, bunlar aylar olabilir, bir yıl olabilir. O zaman parayı, doları getir dışarıdan Türk lirasına ya da avroyu Türk lirasına çevir, tahvile veya işte neyse mevduata koy, hatta borsaya yatır, sonra al %14, 15, 16 Allah ne verdiyse Türk lirası faizi, tekrar paraları Türk lirasını dolara çevir, hadi eyvallah de. Carry trade'in özeti bu. Bu çalışacak büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla bir miktar kısa vadeli kaynak gelecek dışarıdan ama bu yetmez. Bir de tabii bütün bu strateji değişikliği paketinin içinde bu demokrasi ve özellikle hukuk ve bir de ekonomide işte ona Daron'un söyledikleriyle irtibatlandırarak değinmek istiyorum son olarak. Ekonomide de acaba daha kurumsal bir, daha öngörülebilir, kurumsal lafını etmeyeyim şimdilik de, daha öngörülebilir, daha istikrarlı bir takım, daha piyasaların kabul edeceği bir politikaya geçiş olacak mı? Çünkü bu olursa o zaman Batı'yla da ilişkileri özellikle Avrupa Birliği ile şey edebilir, düzeltebilir. Şimdi bütün bunlar hani tamamen yok olan güveni geri getirmeye yönelik ve dolayısıyla Türkiye ekonomisinin de dış kaynağa ihtiyacı olduğu için bu kaybolan dış kaynağı yeniden elde etmenin yolu mu? Şimdi soru bu. Buna tabii yani keşke böyle olsa ya da inşallah böyle olur demek geliyor içimden ama çok ciddi şüphelerim var aynı zamanda. Çünkü şey gösterdi ki bundan önceki tecrübeler, deneyimlerimiz gösterdi ki aslında çok temel bir hedef var. Hatta inanç var. Cumhurbaşkanı bizzat esas liderin, reisin müthiş bir inancı var. Hatta belki ilahi bir göreve inanıyor. Kendi kafasında bir Türkiye var. Bu Türkiye'ye doğru mutlaka götürecek ülkeyi ve bu çok iyi bir yer olacak. İşte ilk ona gireceğiz. İslam dünyasının bir numaralı ülkesi önderi olacağız. Bunun için de tabii zaman zaman tavizler gerekebilir. Yol kazaları olabilir. Ama esas hedeften biz vazgeçmiyoruz. O zaman demek ki bu geçici bir süre için belki bir düzelme olacak. Ekonomide de stratejide de parlamenter rejime kısmen belki hatta oraya kadar gidebilir mesele. Ama esasen şeye dair bir köklü değişiklik demokrasiye yönelik ve ekonomide hakikaten kurumların artık bundan sonra bağımsız bir şekilde kaliteli ve etkili bir şekilde çalışması. Kurumlar derken de yani çok soyut kalmayalım. Malum 2001 büyük krizinden sonra hakikaten ciddi reformlar yapılmıştı. Merkez Bankası politikasının bağımsızlaştırılması yani kendinin karar vermesi çok önemliydi. BDDK'nın banka sisteminin yeni yasayla düzenlenmesine yönelik yakından takip edilmesine çünkü büyük bir rezalet yaşanmıştı biliyorsunuz banka sisteminde 2001 yılında. Bunların bir daha tekerrür etmemesi için gene otonom, özerk bir kurumsal yapı söz konusuydu. Buna benzer maliye politikaları ile ilgili büyük bir şeffaflık kuralları getirilmişti. Bunların hepsinden vazgeçildi zaman içinde. Şimdi böyle bir ekonomi, dışa açık bir piyasa ekonomisi, tamam belki Kuzey Kore ekonomisini biraz abartarak söylüyorum, farklı araçlarla yönetmeye çalışabilirsiniz. Tabii ne kadar iyi sonuç alacağınız da ayrı bir konu ama sonuçta Türkiye gibi dışa açık, üstelik dışa şeye, kaynağa ihtiyacı olan, çünkü tasarruflarımız yetersiz, yatırımlar hızlı büyüme için yüksek, bu bakımdan dış kaynağa da ihtiyacı olan bir ekonomide böyle idari eski tür komuta ekonomisiyle ben yaptım oldu tamamen öngörülmez. Üstelik bir de tabii ciddi bir şey, o iflas etti artık ama hala vazgeçmiyor Cumhurbaşkanı. Malum faizler sebeptir, enflasyon sonuçtur iddiası yıllardır söylüyordu ve nihayet onu şeye de geçirdi, uygulamaya da geçirdi. İşte Merkez Bankası başkanını değiştirdi, yenisi bu politikayı tamamen izledi. Sonunda tam anlamıyla bir şeye çarptık, duvara çarptık. Bunu da, bundan da vazgeçmiyor, gene tekrarlıyor bu teoriyi. Yani sonuçta şeyin bu kadro ve anlayışla en başta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu anlayışta, zihniyette olduğu sürece aslında şeye inanmak çok zor. Türkiye'de gerçekten büyük bir şey reform olacağı, hem siyasi hem ekonomik ve işte Türkiye'nin normalleşeceği diyelim tırnak içinde. Çünkü sonuçta Daron'un o bakımdan önemli, bu son kitabında da savunduğu dar koridor meselesi. Çünkü bunu başaran, yani bir taraftan hem hızlı büyüyeceksiniz, bunun için ya iç kaynakları sefer edeceksiniz, kısmen şey gerektiriyor, otoriter bir rejim gerektiriyor. Çünkü iç kaynakları seferber etmek demek, kazandığınızı, milletin kazandığını daha az harcatacaksınız, daha çok yatırım yapacaksınız. Hatta gerekirse yabancı sermayeye çok ciddi olanaklar sunacaksınız. Bu bir yol olabilir ama bu yolda demokrasi yok, sivil toplum yok, bağımsız özel kurumlar yok. Bir öbür yolda evet bunlar var ama gelişmiş demokrasi şeyleri, demokratik kurumları, güçlenmiş yerleşmiş bir ülke daha henüz olmadığınız için bu sefer de fazla özgürlükler, demokrasi fazla gelebiliyor. Yani fazla derken burada ekonomiye fazla gelebiliyor. Evet. Krizlerden kurtulamıyorsunuz çünkü politik istikrar, siyasi istikrar olmuyor. İşte bakınız, örnek 1990'lar Türkiye'si, ondan sonra bu da ekonomik başarı için, hızlı bir kalkınma için bu da bir yol değil. Onun için de Daron diyor ki bu ikisinin arasında gerçekten dar bir koridor var. Çünkü bir tarafta hakikaten çok etkin işleyen bir şey lazım, iktidar lazım, hızlı kararlar alabilen, ama aynı zamanda bu şeyin iktidarı ve doğru politikaları tabii uygulayan, kurumları doğru kurmuş olan bir iktidar lazım bir yandan. Ama bunun bir otoriter rejime dönüşmemesi için de karşısında son derece güçlü demokratik kurumlar ve sivil toplum varlığı gerekir. Ben de şunu ilave edeyim izninle. Yani Dar Koridor kitabımızda bu Calder'in toplantısında net olarak özetlemiş Daron Acemi, evet, profesör. Yani koridorun bir tarafında işte devletin hizmet verebilme kapasitesi, ekonomiyi anlayıp uygun politikalar yapma kapasitesi var. Diğer alanda da toplumun gücü var. Toplumun, evet, gücü özgür medyadan, demokratik süreçten geliyor. Bir bölümü sivil toplum örgütlerinden. Burada toplumun devlete karşı kendi çıkarlarını izleyebilmesi, yanlış insanlar olduğunda onları işten atabilmesi, devlet üstünde baskı yaparsa ona hayır diyebilmesini sağlar diyor. Yani evet, bu çok önemli ama mesela bu olmadan mümkün değil diyor. Yani özgür medyanın gücünün artması gerekiyor. Yüksek kaliteli büyüme istiyorsak demokratik kurumları büyütmemiz gerekiyor. Kolay bir süreç değil. Türkiye'de de kolay olmayacak diyor. Murat Sabuncu da T24'te buna dönüşebilecek ilginç bir noktaya temas ediyor son yazısında. Yani Merkez Bankası'nın toplantısında kaç puan faiz artarsa ekonomi düzelir hesabı yapanlar, hukuksuzluğun kök saldığı ve beterin beteri bir döneme hareketlenme sinyalleri veren ülkeye bakalım ne zamana kadar ve ne kadar prim verecekler diyor. Çünkü Çakıcı reform balonunu erken patlattı, iktidarda Bahçeli korkusundan tehdide seyirci kaldı diyor. Önemli bir nokta. Burada tabii seyirci kalan bir de bütün bu sermaye çevrelerinden de belki bahsetmemiz de gerekli olabilir. Onlar da sessiz sedasız seyrediyorlar. Tabii onlar da belli ki yani bir kere bu özetlediğin aktardın daha doğrusu Daron'un son konuşmasında iyi oldu. Özellikle şey vurgusu tabii çok önemli. Özgür medya. Şimdi evet. Mesela reform yapacağız. Peki özgür medya meselesinde reform ne anlama geliyor? Ne yapılacak yani? Tabii bu bir sürü soru var. Tereddüt var ve güvensizlik had safhada. Yani bu ne kadar bir böyle yaraya bir merhem sürmek, acıyı hafifletmek, o arada tabii acı reçeteyi de halka içirmek, o zaten içmekte şu anda acı reçeteyi. Yani evet. Daha fazla ne gibi acı reçete olacak onu bilemiyoruz. Çünkü bir taraftan da diyor ki biz şey diyeceğiz, hem enflasyonu indireceğiz, hem faize ezdirmeyeceğiz, hem istihdamı artırıp yüksek büyüme sağlayacağız. Bütün bunları yapacak şeyler, akıl varsa ve elinde araçlar varsa düne kadar ne yapmadın, ne bekliyordun? Tabii bu soru çok temel bir soru ve gösteriyor ki burada bir cevabı yok. Bu da gösteriyor ki şimdi ne yapılacağını kestirmek son derece güç. Ama bir süre dediğim gibi kısa vadede durum idare edilebilir. Özellikle bir takım şeyde de bu şey çok önemli. Bu parlamenter bu sistemi ne yapacak? Bu MHP meselesi de şimdi bak Çakıcı diyorsun mesela. Bu Çakıcı'nın çünkü şey iki gündür akıl alır gibi değil. Bu, evet, bu yani şeyi değil, nereden alıyor bu gücü, bu cesareti, bu cüreti daha doğrusu? Nereden alıyor? Ve tek kelime çıkmıyor yani. Daha derinde yani, bir takım için. Şeyler var. Belki şey de MHP de şey etmeye başladı. Bir takım endişeler doğmaya başladı. Acaba biz çok güzel bir fırsat yakalamıştık. Zaten özünde esas olarak milliyetçilik üzerinden devleti biz yönetiyoruz. En azından sağa sola sarılmasını engelliyoruz. Şimdiki bir de bir taraftan ekonomik bir çıkmaza da girildi. Duvara çarpıldı. Şimdi şeyler diyorlar bunlar. Demokrasi, hukuk falan filan. Acaba bunun ardında bizden kurtulmanın şeyindeler mi, peşindeler mi diye insan da düşündürüyor. Acaba böyle bir durum da mı var? Çünkü tabii tabii. Hatta bu Çakıcı'nın açıklamasında da Devlet Bahçeli'nin dün akşam tweetinde de Osman Kavala var mesela. Yani bu tartışmadan ne ilgisi var diyorduk. Bir sinyaller geliyor devletten. Kavala 18 Aralık'ta duruşması var. Serbest bırakılacak gibi sinyaller evet. geliyor. Mahkemelere böyle bir şey yapmıştı yeni Adalet Bakanı. Şimdi CHP ile atışırlarken böyle Osman Kavala'ya dair sert açıklamalarda bulunuyorlar mesela. Ben okumamıştım bu tweet'i. Evet şimdi yani farkında değildim. Yani bu da tabii aslında bir şey intibayı da veriyor insana. Öyle bir kafa karışıklığı hakim ki iktidarda özellikle Beştepe'de tam nereye doğru gitmeleri gerektiğini tutarlı bir şekilde yani işte bizim kitapta da ben boşuna Türkiye ekonomisi yol ayrımı 2 yıl önce bu başlığı zaten düşünmüştüm ve vermiştim kabul etmişti yayın evi gerçekten bir yol ayrımına geldi ama hangi yola sapacağını ve bu yolu tercih ettiği zaman da şimdi önceden bir yanlış yola girilmişti. Şimdi bunun yanlış olduğunu herhalde farkına varıldı. Öyle anlıyoruz. Ama bundan evet. şimdi geri dönüp doğru yola girmek o kadar kolay bir iş değil. Ve üstelik de böyle bir istek var mı? Doğru yolun ne anlama geldiği biliniyor mu? Bunlardan da emin değiliz. Yani evet, beterinde beteri olduğunu söyleyen yazarlar var. Yani biraz önce Murat Sabuncu'dan bahsettim. Ayrıca Oya Baydar ve Aydın Engin de ayrı ayrı yazmışlar. T24'te bayağı üzerinde yakın zamanda tekrar düşünmek ve konuşmak zorunda olduğumuz epey ciddi meseleler var. Galiba var, süreyi de doldurduk. Burada isterseniz bitirelim. Tabii süreyi doldu herhalde. Teşekkür ederim. Çok Aa, görüşmek teşekkürler üzere, iyi Sebahattin. yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.